अथ शब्द का अर्थ निर्णय हुआ कि आनंतर्य और किसके आनंतर्य ये शंका होने से उसका उत्तर दिया गया साधन संपत्ति चतुष्टय इसके आनंतर्य ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। भाष्य में तस्माद् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्यते। यथोक्त साधन संपत्ति अर्थात यथोक्त जो पहले कहा गया नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि ये साधन संपत्ति आनंतर्यम ब्रह्म जिज्ञासा ये अथ शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। टीका में अभी अथ ब्रह्म जिज्ञासा ये तो हो गया, बीच में अथ शब्द किसके लिए है उसको कहते हैं। ननु उक्त विवेक टीका में ननु उक्त विवेकाधिकम न संभवती। उक्त विवेकाधिकम चतुष्टय न संभवती। अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम्। चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम् अक्षयम ह वै अक्षय होता है इत्यादि श्रुत्या कर्म फलस्य नित्यत्वेन ततो वैराग्य असिद्धे है। ये वाक्य कहता है कि कर्म का फल अक्षय अक्षय अर्थात नित्य, तो नित्य होने से जो नित्य फल है उससे वैराग्य कैसे होगा। नित्य फल जो इष्ट रूप है उससे वैराग्य नहीं होगा। और जीवस्य ब्रह्म स्वरूप मोक्षस्य अयुक्त। जीव जो कि स्पष्ट भिन्नत्वेन ब्रह्मण भिन्नत्वेन स्पष्ट जो ज्ञान हो रहा है तो ये ब्रह्म रूप हो जाएगा और जीव का ब्रह्म रूपत्व यही मोक्ष ये भी अयुक्त है। क्यों भेदात वास्तव भेद है अनुभव हो रहा है। और तस्य लोष्टाधिपत पुरुषार्थत्व तो अयोगाच ये जो मोक्ष स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप कहते हैं तो ये निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्म इसका ज्ञान होने पर भी लोष्टाधिपत कोई इसका पुरुषार्थ ये नहीं है। लोष्ट मिट्टी का ढेला जो मृदखंड कह जाएगा। लोष्टाधिपत पुरुषार्थत्व अयोगात ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। जीवस्य पहले वाक्य कहते हैं पुरुषार्थ नहीं कैसे मोक्ष पुरुषार्थ है शास्त्र कहता है। कहते मोक्ष पुरुषार्थ है किंतु जीवस्य ब्रह्म रूप ये मोक्ष जो आप कहते हैं ये नहीं है। अगर जीव का ब्रह्म रूप यही मोक्ष होगा ब्रह्म जो निष्क्रिय है तो वो मोक्ष रूप होने से अयोग पुरुषार्थ अयोग फल ततो न मुमुक्षा संभव इति आक्षेप परिहारार्थो अतः शब्द तं व्याचष्टे। इसलिए मुमुक्षा संभव नहीं है क्योंकि फल से वैराग्य नहीं होगा और ये जो इस प्रकार निष्क्रिय ब्रह्म रूपत्व को प्राप्त करना ये व्यर्थ ही है होने से संसार से मुमुक्षा संभव नहीं होने से मुमुक्षा संभव नहीं होगा। तो मुमुक्षा संभव नहीं होगा ये जो आक्षेप हुआ ब्रह्म जिज्ञासा के ऊपर इसका परिहार के लिए अतः शब्द तम व्याचष्टे उसका व्याख्यान करते हैं भगवान भाष्यकार। भाष्य में अतः शब्दो हेतु अर्थ हेतु अर्थो यस्य तो ये हेतु क्या है टीका में कहते हैं अथ शब्देन आनंतर्य वाचिना तद अवधित्वेन अर्थात विवेकादि चतुष्टयस्य ब्रह्म जिज्ञासा हेतुत्वं यदुक्तं तस्य आर्थिक हेतुत्वस्य आक्षेप निराशाय अनुवादको अतः शब्द इत्यर्थ। अथ शब्द आनंतर्यवाची हो गया तो अथ शब्देन आनंतर्यवाचिना समानाधिकरण तद अवधित्वेन किसके आनंतर्य अवधित्वेन अर्थात विवेकादि चतुष्टय ये कहा गया क्योंकि विवेकादि चतुष्टय होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा होगा। विवेकादि चतुष्टय नहीं है तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का अव्यवहित पूर्व में विवेकादि चतुष्टय होना चाहिए ये अर्थ से सिद्ध हुआ। तो अर्थात विवेकादि चतुष्टय से ब्रह्म जिज्ञासा का पूर्वत्वेन हेतुत्वेन विद्यमान होना पड़ेगा इसलिए कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा हेतुत्वम विवेकादि चतुष्टयस्य ब्रह्म जिज्ञासा हेतुत्वम ये यदुक्तम जो कहा गया तस्य आर्थिक हेतुत्वस्य अभी हेतु कौन हो गया और कार्य कौन हुआ चतुष्टय हो गया हेतु और कार्य हो गया ब्रह्म जिज्ञासा तस्य अर्थात विवेकादि चतुष्टयस्य आर्थिक हेतुत्वम अर्थ से सिद्ध हुआ। आर्थिक हेतुत्व से आक्षेप निराशाय, पूर्व पक्षी अभी कहता है कि साधन चतुष्टय संभव ही नहीं है, इसके ऊपर आक्षेप करता है। ये आक्षेप का निराश के लिए अनुवादको अतः शब्द, आक्षेप निराश का अनुवादक अतः उक्तम विवृणति। भाष्यकार कह दिए अतः शब्दो हेत्वर्थ, एक संग्रह वाक्य जैसा हो गया, यद उक्तम तद अधुना विवृणति। स्वयं भाष्यकार इसका विवरण करते हैं, यस्माद् टीका में कहते हैं तस्माद् इति उत्तरेण संबंध, जो भाष्य में प्रथम है यस्माद् आगे ये जाएगा तस्माद् के साथ भाष्य में आगे, यस्माद् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयः साधनानां अनित्य फलतां दर्शयति, तत् यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवं एवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि। आगे दे दिया तथा ब्रह्म विज्ञानादपि, इस पंक्ति का आगे है तस्मात, तो बीच में ये दो वाक्य यस्मात आगे तस्मात के साथ अन्वय जाएगा। प्रथम वाक्य कह दिया कि यस्मात वेद एव, वेद ही अग्निहोत्रादीनाम श्रेय साधनानाम अनित्य फलताम दर्शयति। अग्निहोत्रादि जो कि श्रेय साधन है, श्रेय का साधन होने पर भी अनित्य फल है ये, श्रेय साधना नाम अग्निहोत्रादि नाम अनित्य फलताम अर्थात एतानि अनित्य फलानि दर्शयति। तो उसके लिए श्रुति कहते हैं तद यथा इह, यह अर्थात अस्मिन् लोके कर्मचितो लोकः कर्मणा चित, चित प्राप्त लोकः, लोक अर्थात लोक्यते भुज्यते इति लोकः कर्मफल, ये इस लोक में कर्मफल अर्थात सस्य पुत्र धनम इत्यादि, क्षीयते नश्यते एवं एव अमूत्र, अमूत्र अर्थात परलोक में पुण्यचित, तो पुण्येन चित, चित संग्रहित प्राप्त लोक, वहाँ भी लोक अर्थात वही भोग्य कर्मफल, क्षीयते क्षीयते नश्यते छांदोग्य में बात कहा गया इत्यादि। टीका में पूर्व पक्षी कहा था कि अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम्, ये पूर्व पक्षी कहा था टीका में, और सिद्धांत कह दिया कि तद यथा यह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं एव अमूत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। पूर्व पक्षी अपना मत में अर्थात कर्म का फल नित्य है, इसको सिद्ध करने के लिए श्रुति दे दिया। सिद्धांत भी कर्म का फल अनित्य है, इसको सिद्ध करने के लिए श्रुति दे दिया। अभी उभय समबल हो गए, तो समबल हो जाने से सिद्धांत कहता है कि हमारा पक्ष में न्याय भी है, तो अर्थात ये न्याय संबलित श्रुति सिद्धांत पक्ष में है, उसको सिद्धांत दिखा रहा है। टीका में यद अल्पम तन्मर्त्यम, ये छांदोग्य का सप्तम अध्याय में, छांदोग्य का सप्तम अध्याय ये नारद सनत कुमार अध्याय, भूमा विद्या कहते हैं उसका अंतिम में सनत कुमार नारद को कहते हैं यो वेई भूमा तत्सुखम, और यद अल्पम तन्मर्त्यम, यो वेई भूमा, भूमा अर्थात व्यापक, व्यापक अर्थात त्रिविध परिच्छेद रहित तत्सुखम, परिच्छेद का ज्ञान हुआ तो दुख का हेतु बन जाएगा, तो परिच्छेद का ज्ञान जब नहीं है तो वही भूमा तत्सुखम। कर यद अल्पम, अल्पम अर्थात परिच्छिन्नम, तन्मर्त्यम, मर्त्यम नाशवान, जो भी परिच्छिन्न है वो नाशवान, क्योंकि परिच्छिन्न मात्र के कल्पित है, कल्पित है का अर्थ स्वसत्ता नहीं है तो मर्त्यम, ये हो गया श्रुति वाक्य सिद्धांत देता है। और न्याय भी हो गया यत कृतकम तद अनित्यम इति न्यायवती तद यथा यह इत्यादि श्रुति, न्यायवती श्रुति सिद्धांत कहता है कि हमारे श्रुति तो न्यायवती तद यथा यह, ये श्रुति कर्म फल अक्षयत्व श्रुतेर बाधिका, पूर्व पक्षी जो कर्म फल अक्षय के लिए तो ये अक्षयम हवे चातुर्मासी या जिन सुकृतम भवती जो श्रुति कहा था पूर्व पक्षी, सिद्धांत कहता है कि हमारे जो श्रुति है तद यथा यह ये न्यायवती, आपके पक्ष में न्याय नहीं है, तो होने से सिद्धांत कहता है कि तो हमारा पक्ष बलवत है। तस्मात अतो अन्यद आर्तम इति श्रुत्या, ये बृहदारण्य का ये तीन चार दो मंत्र है दिया है, अतो अन्यद आर्तम, अच्छा वो वहां भी है छांदोग्य में, वो भाष्य का दिया है ये टीका में, तस्मात अतो अन्यदार्थम ये बृहदारण्यक में है, किंतु बृहदारण्यक में दो तीन स्थान पर है, एक स्थान है कि तीन चार दो ये तो वहाँ है ये उशस्त चक्रायण और याज्ञवल्क्य के बीच में जनक राशवा में। तो वह पूछता है कि यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन में व्याचक्षु, ऐसा प्रश्न करते हैं उशस्त चक्रायण, इसका उत्तर देते हैं। तो ये कहते हैं कि यद प्राणे न प्राणीति यद अपाने न अपानीति, इस प्रकार के उत्तर देते हैं। फिर उशस्त चक्रायण कहता है कि हमको अयम गौ इति जैसे श्रृंगम गृहीत्वा सूचियते, इसी प्रकार की आप हमको साक्षात बताइए, क्योंकि हम प्रश्न करते हैं यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। उसका उत्तर याज्ञवल्क जी फिर देते हैं कि दृष्टेर दृष्टारम न पश्ये, श्रुतेर श्रोतारम न पश्ये, ये मतेर मंतारम न पश्ये, तो इस प्रकार की कह करके कहते हैं कि तदेव आत्मा एस आत्मा एस आत्मा। आगे कहते हैं अथो अन्यत आत्मा, अर्थात वही जो दृष्टि का दृष्टा है, श्रुति का श्रोता है, मति का मंता है, वही आत्मा है, एसते आत्मा अथो अन्यत आत्म। आत्मा को छोड़ करके बाकी सब जो है आत्म, आत्मा था विनाशी, सब विनाशी विनाशी कल्पित है बाकी सब। इति श्रुत्या अनात्म मात्रस्य अनित्यत्व विवेकात वैराग्य लाभ इति भाव। अनात्म मात्र अनित्य है, तो अनित्य होने से विवेकात विवेक संभव होगा, क्योंकि विवेक हो गया नित्य अनित्य वस्तु। तो अगर अनात्म मात्र ये अनित्य, आत्मा ही नित्य, इस प्रकार की ये संभव है, श्रुति से विचार से संभव है। होने से जब विवेक हो जाएगा तो फिर वैराग्य होगा आगे, क्योंकि कहा था कि ये वैराग्य आदि ये जो उत्तर उत्तर होते हैं कार्य है, पूर्व पूर्व जो है हेतु है, तो वैराग्य लाभ इति भाव। आगे मुमुक्षाम संभाव है, वैराग्य तो हो जाएगा आगे मुमुक्षा। भाष्य में तथा ब्रह्म विज्ञानात अपि परम पुरुषार्थं दर्शयति ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि। ब्रह्म विज्ञान से परम पुरुषार्थं दर्शयति, ब्रह्म विज्ञानात परम पुरुषार्थं अपि दर्शयति, दर्शयति का कर्ता हो जाएगा श्रुति। जैसे पहले कहा गया था कि वेद एव अग्निहोत्रादीनाम श्रेय साधनानाम कहता, अभी वही वेद एव, वेद ही ब्रह्म विज्ञानात परम पुरुषार्थम दर्शयति। ब्रह्म विज्ञानात अपि, अपि कहने से वेद है, ब्रह्मविद अपनोति परम, परम कहने से परम ब्रह्म, तो ब्रह्मविद परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा परम अर्थात श्रेष्ठ उसको प्राप्त करता है इत्यादि। अर्थात वेद अनात्म मात्र जो कर्मफल है वो अनात्म मात्र होने से क्षयिष्णु दिखाता है, और जो आत्मतत्व है ब्रह्म है इसका प्राप्ति से श्रेष्ठ प्राप्त होता है, ये दोनों पक्ष दिखाता है। अनात्म नाशवान है और आत्मा जो है वही नित्य पदार्थ है, ये दिखाता है। टीका में तथा यथा वेद कर्मफला नित्यत्वं दर्शयति तथा ब्रह्मज्ञानात् प्रशांत शोकानलम अपारम स्वयं ज्योतिर आनंदम दर्शयति इत्यर्थ। यथा वेद कर्मफल अनित्यम दर्शयति पूर्व वाक्य में हो गया, आगे तथा ब्रह्मज्ञानात ब्रह्मज्ञान होने से प्रशांत शोकानलम अपारम स्वयं ज्योति ही आनंदम, सब समान अधिकरण है। तो प्रशांत शोकानलम इसमें विग्रह कैसे लेंगे कि ताकि ब्रह्म को कहेगा कैसे कहेंगे यस्मिन, तो प्रशांत शोकानल यस्मिन, तो शोक रूप का जो अनल है वो प्रशांत हो जाता है जिसमें, यस्मिन अर्थात यस्मिन ज्ञाते सति, वही हो गया अपारम। तो विद्यमान पारम यस्य पारम अर्थात अंत, तो परिच्छेद जिसका परिच्छेद नहीं है, तो प्रशांत शोकानलम अपारम वही हो गया स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति अर्थात स्वप्रकाश रूप है। आनंदम दर्शयति, दर्शयति का कर्ता हो गया वेद, यथा वेद कर्म फल का अनित्य तो दिखाता है, तथा वेद ये भी दिखाता है आनंद को भी दिखाता है। इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, जीवत्वादेर अध्यास उक्तिया ब्रह्मत्व संभव उक्त एव इति भाव। क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है जीव का ब्रह्मत्व संभव ही नहीं है, इसको कहते हैं जीवत्वादेर अध्यास उक्तिया, अध्यास सिद्ध होने से जीव का जीवत्व अध्यस्त है, वास्तव तो ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्मत्व जीव से ब्रह्मत्व संभव उक्त एव, उक्त एव अर्थात अर्थात प्राप्त एव। एवं अथातः शब्दाभ्याम पुष्कल कारणवतो अधिकारिणः समर्थनात् शास्त्रम आरब्धव्यम इति आह। एवं अथ और अतः ये दोनों शब्द के द्वारा शब्दाभ्याम पुष्कल कारणवतो अधिकारिणः समर्थनात्। पुष्कल कारण केवल सामान्य कारण हो गया वेदाध्ययन, अधिक कारण के लिए विचार होकर के निर्णय हुआ कि साधन चतुष्टय, तो पुष्कल कारणवत अर्थात वेदाध्ययन के साथ साधन चतुष्टयवत इस प्रकार की अधिकारिण समर्थनात् संभावना है इसका समर्थनात् तदर्थम शास्त्र आरब्धव्यम, शास्त्र का आरंभ होना चाहिए इति आह तस्मात्। जो यस्मात् कहा था अभी तस्मात् के साथ आगे अन्वय होगा, भाष्य में कहते हैं तस्मात्। कैसे अतः अर्थात पूर्व पक्षी सिद्धांत कहता है कि अथ ब्रह्म जिज्ञासा, अथ का अर्थ साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम। पूर्व पक्षी कहा कि साधन चतुष्टय अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा, किंतु ये साधन चतुष्टय ही नहीं हो पाएगा। सिद्धांत कहा कि साधन चतुष्टय इसी कारण से संभव है, तो अतः का अर्थ अतः ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात साधन चतुष्टय के बाद ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए। पूर्व पक्षी कहते साधन चतुष्टय होगा नहीं, सिद्धांत कहते साधन चतुष्टय संभव है अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो अतः का अर्थ अर्थात जो पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि वो संभव नहीं है, सिद्धांत कहते संभव है अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अतः का अर्थ हेतु अर्थ में भाष्य में कहा अत शब्द हेतु अर्थ, हेतु अर्थ अर्थात ये संभव है अर्थात ये वास्तविक अत शब्द कहता है कि साधन चतुष्टय से संभावनांग भक्ति, साधन चतुष्टय संभव है इसको कहता है। एवं अथ अतः शब्दाभ्याम पुष्कल कारण वो तो शास्त्र आरंभ करना चाहिए ऐसे अधिकारी के लिए। भाष्य में तस्मात यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ये साधन संपत्ति होने से ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। ठीक है, मैं अब थोड़ा व्याकरण का विचार दिखाते हैं। सूत्र वाक्य पूर्णार्थम अध्याहृत कर्तव्य पद अन्वयार्थम ब्रह्म जिज्ञासा पदेन विचारं लक्ष्ययितुं तस्य स्व अभिमत समास कथनेन अवयवार्थम दर्शयति। सूत्र वाक्य पूर्णार्थम अध्याहृत कर्तव्य पदम, तो पहले कहा था कि ये जो सूत्र है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये किस श्रुति के ऊपर है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य कहा था, तो ये जो द्रष्टव्य श्रोतव्य ये सब में एक तव्य प्रत्यय है और ब्रह्म जिज्ञासा में अगर कोई कृत्य प्रत्यय नहीं दिखेंगे तो वो श्रुति वाक्य और ये सूत्र ये दोनों समानार्थक नहीं होगा, इसलिए सूत्र को श्रुति वाक्य के साथ समानार्थ को करने के लिए इसमें कर्तव्य पद का अध्याय करना पड़ेगा कहा गया था। इसी को कहते हैं सूत्र वाक्य पूर्णार्थम, तो सूत्र वाक्य अपूर्ण है, क्यों अपूर्ण है क्योंकि श्रुति वाक्य के साथ समान नहीं होता है। ये पूर्णार्थम अध्याहृतम, अध्याहृतम कर्तव्य पद, ये कर्तव्य पद का अन्वय करने के लिए अभी आप अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आगे कर्तव्य ले आए, तो कर्तव्य ये तो ज्ञान अथवा सन दोनों के साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों विधि का अधीन नहीं होते हैं, तो ये कर्तव्य पद जो आप अध्याय किए इसी का ब्रह्म जिज्ञासा पद के साथ अन्वय करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा का लक्षणा करके कहाँ लेंगे, विचार में लेंगे। तो कर्तव्य पद से अन्वयार्थम, तो यहाँ समास हो जाएगा सूत्र वाक्य पूर्णार्थम अध्याहृतम यद कर्तव्य पदम तस्य अन्वयार्थम, उसका अन्वय करने के लिए, तो किसके साथ अन्वय करेंगे, कहीं ब्रह्म जिज्ञासा पदेन अन्वय करने के लिए विचारम लक्ष्ययितुम, तो विचार में अभी लक्षणा करेंगे। लक्ष्य हितुम तस्य तस्य अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा पदस्य स्व अभिमत समास कथनेन, मतलब भाष्यकार का जो अभिमत है समास, ब्रह्म जिज्ञासा में क्या समास लेंगे, तो कहेंगे कि ब्रह्मणी जिज्ञासा अथवा ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मणे जिज्ञासा, इस प्रकार की समास संभव है। तो इसको कहते हैं स्व अभिमत समास कथनेन अवयवार्थम दर्शयति। तो समास दिखा करके समास का घटक हो जाएंगे उसका अवयव, ये घटक पद का सब अर्थ आगे दिखाएंगे। भाष्य में ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, पहले समास दिखा दिए, फिर ब्रह्मणो एक पद हो गया, जिज्ञासा दूसरा पद हो गया, ये दोनों हो गए अवयव। अभी आगे फिर अवयव का व्याख्यान करेंगे। टीका में ननु धर्माय जिज्ञासा इतिवत, जो धर्म जिज्ञासा है वहां धर्माय जिज्ञासा, क्योंकि धर्म आगे अनुष्ठान करना है उसके लिए जिज्ञासा करता है। जैसे वहां धर्माय जिज्ञासा इतिवत ब्रह्मणे जिज्ञासा इति चतुर्थी समास किं न स्यात् इति चेत, ये शंका करता है, तो ब्रह्मणे जिज्ञासा इस प्रकार की उच्यते, सिद्धांति उत्तर देता है जिज्ञासा पदस्य ही मुख्यार्थ इच्छा। जिज्ञासा में प्रत्यय हो गया सन, सन का अर्थ हो गया इच्छा, और प्रकृति प्रत्यय हो प्रत्यार्थ मुख्य, तो होने से मुख्यार्थ हो गया इच्छा। तो इच्छा जब मुख्यार्थ हो गया तस्याः प्रथमम कर्मकारकम अपेक्षितम पश्चात फलम। इच्छा एक सकर्मक धातु है क्योंकि इच्छा का एक विषय होता है, तो जब इच्छा कहेंगे इच्छा में इच्छा का प्रथमे कर्मकारक अपेक्षित होगा किसी विषय की इच्छा, क्योंकि ये जो ज्ञान इच्छा इत्यादि होते हैं वो अपने कर्म के द्वारा ही ज्ञात होते हैं। हम कहेंगे ज्ञान, तो ज्ञान होने से आकांक्षा आ गया किसी विषय का ज्ञान, अगर कर्म नहीं है साथ में तब तो ये ज्ञान खाली कहने से वो ज्ञान से कुछ बोध नहीं होगा, निर्विषय ज्ञान माना जाएगा। इसलिए ज्ञान इच्छा इत्यादि को अपना कर्म, कर्म अर्थात विषय, उसके साथ ही कथन किया जाता है। तो होने से तस्या प्रथमम कर्म कारकम अपेक्षितम, क्योंकि कर्म कारक नहीं कहेंगे किसी विषय का इच्छा, ये निर्विषय इच्छा, निर्विषय इच्छा होगा ही नहीं, तो केवल इच्छा कहने से ये व्यर्थ है इच्छा शब्द प्रयोग। तो पहले कर्म कारक का अपेक्षा होगा, बाद में पश्चात फलम, पहले किसी विषय का इच्छा आगे फल क्या है, किसका ज्ञान हुआ कहते घट ज्ञान, तो इसी प्रकार की किसका इच्छा होगा। ततश्च आदौ कर्म ज्ञानार्थम षष्ठी समासो युक्त, कर्म क्या किस चीज का इच्छा है ये कर्म का ज्ञान के लिए षष्ठी समास कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मणो जिज्ञासा, तो इसमें ब्रह्मणों में षष्ठी हुआ, धातु हो गया ज्ञान धातु, तो ज्ञान धातु और उसमें प्रत्यय है सन, तो ये सन इच्छा का ये विषय क्या है, कहते कि ये ब्रह्म का ही वो इच्छा का विषय वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि सन प्रत्यय का विषय हो गया ये ज्ञान। धातु हो कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम वा, इच्छा का विषय होगा ज्ञान, फिर ज्ञान का विषय हो जाएगा ब्रह्म, तो होने से ये ब्रह्म यहाँ कर्म है, तो यहाँ ब्रह्मणों में जो षष्ठी है ये कर्म षष्ठी है, ज्ञान धातु का ये कर्म होकर के कर्म षष्ठी हुआ है। ततश्च आदौ कर्म ज्ञानार्थम षष्ठी समासो युक्त, षष्ठी समास कहना चाहिए। कर्मणि उक्ते सति, अभी जिज्ञासा का जो कर्म है वो कहा जाने पर अर्थात फलम उक्तम भवति, अगर कर्म कह दिया जाएगा वही फल हो जाएगा, क्यों इच्छा यह कर्मण एव फलत्वात्, जैसे कहते हैं कि पठितुम इच्छा, तो इच्छा का फल इच्छा करने से क्या करेगा, पठन करेगा, तो इच्छा का जो विषय होता है कर्म होता है वही इच्छा का फल होता है, जहाँ इच्छा प्रधान होगा इच्छा का जो विषय होगा वही इच्छा का ही फल होगा। इच्छा यह कर्मण एव फलत्वात्, दृष्टांत देते हैं यथा स्वर्गस्य इच्छा इति उक्ते स्वर्गस्य फलत्वम लभ्यते, स्वर्ग का इच्छा, तो इच्छा करने से आगे वो कुछ करके प्राप्त करेगा, स्वर्ग ही प्राप्त करेगा, इसलिए स्वर्गस्य फलत्वम लभ्यते तद्वत्। अतएव धर्म जिज्ञासा इति अत्रापि, यहाँ भी सा ही तस्य ज्ञातुम इच्छा, ये सावरभाष्य का वाक्य है। तो धर्म जिज्ञासा शब्द का क्या अर्थ है? सा ही तस्य ज्ञातुम इच्छा, तस्य धर्मस्य, सा अर्थात धर्म जिज्ञासा। ये धर्म जिज्ञासा क्या है? कहते हैं सा ही तस्य धर्मस्य ज्ञातुम इच्छा, तो होने से ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, तो होने से यहाँ इच्छा प्रधान हुआ, ज्ञातुम इच्छा, इच्छा प्रधान है। इच्छां गृहीत्वा षष्ठी समासो दर्शितम, क्योंकि तस्य ज्ञातुम इच्छा, तस्य कह करके षष्ठी कहे, तो होने से षष्ठी समास स्वयं सावर स्वामी वहां दिखाए हैं। धर्म जिज्ञासा में भी वो षष्ठी समास दिखाए हैं, धर्मस्य जिज्ञासा इति धर्म जिज्ञासा। जहां इच्छा प्रधान हो जाएगा वहां षष्ठी समास तो निश्चय होगा, और इच्छा प्रधान होने से जो कर्म है वही फल होगा। किंतु विचार लक्षणायाम तो जहाँ इच्छा प्रधान नहीं होके इच्छा अर्थात गौण हो करके इच्छा शब्द का अर्थ लक्षणा करके अन्यत्र ले लिया जाता है, तो इसको कहते हैं विचार लक्षणायाम अर्थात इच्छा यह गौणे, इच्छा जहाँ गौण हो जाएगा, इच्छा गौण हो जाने से लक्षणा करके विचार में ले लेंगे, अर्थात इच्छा शक्ति वृत्ति से अपना अर्थ को नहीं कहेगा, नहीं कहने से लक्षणा हो जाएगा, होने से लक्षणायाम तो। तो अभी इच्छा का अर्थ क्या हो गया? विचार। कहते विचार से क्लेशात्मकतया प्रथम फलाकांक्षत्वात् धर्माय जिज्ञासा इति चतुर्थी समास उक्त। जहाँ लक्षण करके इच्छा को गौण करके आप इच्छा का लक्षण करके विचार में लेंगे, विचार क्लेशात्मक महान क्लेशात्मक, तो होने से प्रथम फलाकांक्षत्वात् क्लेशात्मक कार्य में प्रवृत्त होने से पहले बुद्धिपूर्वक कार्य फल का आकांक्षा करेगा। फलाकांक्षत्वात् विचारस्य फलाकांक्षत्वात्, इसलिए धर्माय जिज्ञासा इति चतुर्थी समास उक्त। फल क्या होगा? कहें धर्म होगा, तो इसलिए पहले वहाँ फल को कहा गया धर्माय जिज्ञासा इति चतुर्थी समास उक्त। धर्माय जिज्ञासा कह करके धर्म को यहाँ फलत्वेन कहा गया, कर्मत्वेन नहीं कहा गया। सावर स्वामी कहते कि धर्मस्य ज्ञातुम इच्छा षष्ठी कहते, क्यों कहते कि वहां वो धर्म को फलत्वेन नहीं विषयत्वेन लिए थे, विषयत्वेन लेने से वही धर्म षष्ठी हो गया कर्मत्वेन विषयत्वेन। तो इच्छा को प्रधान करके धर्म को विषय बना करके कर्म हो गया, जब इच्छा को गौण कर देंगे विचार प्रधान हो जाएगा, विचार होने से वही धर्म फल हो जाएगा और वो विषय नहीं रहेगा, नहीं रहने से फिर धर्माय जिज्ञासा इस प्रकार की चतुर्थी हो जाएगी। फल कथन पहले करेंगे, इच्छा गौण होने से फल कथन पहले, ये लोक में भी इसी प्रकार है ना, इच्छा अगर बलवत है फल कथन आवश्यक नहीं है, तो खाली किस विषय को होना बस चला, किंतु इच्छा अगर गौण है दृढ़ इच्छा नहीं है पहले फल श्रवण आवश्यक है। तो इसलिए कहते ना वो कि हम लोग गीता पढ़ने से पहले पढ़ते हैं महात्म्यम, पहले महात्म्यम पढ़ेंगे तो फल कथन इच्छा। लेकिन यहाँ धर्म वाला तो मुख्य अर्थ में लेते हैं ना इच्छा शब्द, तो भाष्यकार कहे हैं षष्ठी लेना है मुख्य अर्थ, तो ये कहते हैं चतुर्थी समास उक्त, ऐसे दूसरे लोग भाष्यकार का मुख्य मत होता है षष्ठी लेना है, इच्छा मुख्य है तब तो षष्ठी होगा, किंतु जहां आप गौण कर देंगे इच्छा को तो कहते हैं फिर विचार में जाएगा कहेगा। तथा वृत्तिकार ब्रह्मणे जिज्ञासा इति उक्तम चेत, वृत्तिकार तो वृत्तिकार ये भर्तृप्रपंच बोलो ब्रह्मणे जिज्ञासा इस प्रकार के चतुर्थी किए हैं, चतुर्थी किए हैं अर्थात तो इच्छा को गौण किए हैं, इच्छा अगर जोर नहीं है तो इति ब्रह्मणे जिज्ञासा इति उक्तम चेत, टीकाकार कहते हैं अस्तु तो हो ठीक है, तो कहते हैं कि अभी तब फिर ब्रह्म यहाँ फल माना जाएगा, तो कहते हैं कि ज्ञातत्वेन ब्रह्मण ज्ञात तो चाहिए ज्ञानत्वेन है ना, ज्ञातत्वेन ब्रह्मण फलत्वात्। ये कर्म ए धातु का जो कर्म होता है अज्ञात अप्राप्त रूप से वो कर्म विषय बनता है, जैसे गमन धातु हो गया, ग्राम जब तक अप्राप्त है वो गमन का विषय है कर्म है, और वही ग्राम जो प्राप्त हो गया वो गमन का फल हो गया, तो अर्थात वो विषय फल भी होगा और वो कर्म भी विषय भी होगा। तो ज्ञातत्वेन ब्रह्मण फलत्व, तो नहीं तो कहा जाएगा कि ब्रह्म विषय है तो फल कैसा होगा, कहीं ज्ञातत्वेन फलत्व। अच्छा, और अज्ञात अगर रहेगा तो वही कर्म बनेगा, विषय बनेगा। इच्छा दृढ़ होने से अज्ञातत्वेन कर्म बनेगा, इच्छा गौण होने से ज्ञातत्वेन फल बनेगा, ये विचार है। अधुना ब्रह्म पदार्थम आह, तो इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा में भाष्य मत में ब्रह्मणो जिज्ञासा सृष्टि है, इच्छा को प्रधान लेकर के कहते हैं। आप यहाँ विचार में लक्षणा करते हैं कहते हैं, तो कहते हैं वो तो कर्तव्य शब्द को लेकर के, किंतु इच्छा यहाँ गौण नहीं है, इच्छा प्रधान है, किंतु इच्छा में तव्य नहीं लग पाएगा बोल करके यहाँ विचार में लक्षणा करते हैं। विचार में लक्षणा करते हैं कर्तव्य पद को दृष्टि में रख करके, जिज्ञासा को दृष्टि में रख करके विचार में लक्षणा नहीं किया जा रहा है, पर यहाँ जो विचार दिखाए जिज्ञासा में ही आप लक्षणा कर दिए विचार में, कर्तव्य पद का बिना यहाँ, ये अंतर है दोनों में। अधुना ब्रह्म पदार्थम आह, तभी ब्रह्मणो जिज्ञासा पहले कह दिया, समास दिखा दिया, आगे कह दिया कि अवयव अर्थ दिखाएंगे, घटक पद का अर्थ, अभी पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ कहते हैं। ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम बहुव्रीह है, जन्माद्यस्य यत इति वक्ष्यमाणम लक्षणम यस्य, जिसका लक्षण आगे कहा जा रहा है, तो अभी चल रहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आगे सूत्र आएगा जन्माद्यस्य यत, तो जन्मादि अस्य यत, तो जन्म आदि आदि कहने से स्थिति लय तीनों ही, तो अस्य अस्य जगत यत यस्मात् कारणात् तद ब्रह्म, ब्रह्म का जिज्ञासा होने से ब्रह्म क्या है उसका लक्षण कहेंगे। अस्य जगत जन्मादि आदि से स्थिति लय यत जिससे होता है, तो यत यत कहने से वो कारण, तो कारण कहने से वो निमित्त कारण उपादान कारण, ये दोनों प्रकार के कारण है, तो होने से निमित्त कारण अगर होगा तो उसको कर्ता कहा जाएगा, उपादान कारण होने से वो उपादान हो गया, तो कर्ता जो है तो कर्ता का लक्षण है तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्व, तो उपादान को जानने वाला और चिकित्सा कृत्रिमत्व भी है, तो चिकित्सा कृत्रिमत्व जब कहेंगे तो जहाँ वाक्य आता है कि विनायकम प्रकुर्वाण रचया मास वानर, तो यहाँ फिर उसका चिकित्सा होगा नहीं होगा, क्योंकि वो विनायक के लिए उसका चिकित्सा था, किंतु रचया मास वानर अभी उसका चिकित्सा होगा नहीं होगा, किंतु बनाने वाला अंतिम तक उसका चिकित्सा वो क्या मान रहा है, क्या बना रहा है, वो विनायक बना रहे ना वानर बना रहे, उसका चिकित्सा अंतिम तक विनायक ही है, तो इसलिए वो कर्तृत्व तो उसमें घटेगा, बन गया वो बना दिया, बनाने के बाद सामने में आकर के अब देखता है, अथवा दूसरा कोई देख करके कहता है विनायक है या वानर है, तो बनाने का समय में पूरा पूरा सर्वदा उसका चिकित्सा उसका कृति विनायक विषय का ही है, इसलिए उसका वो करता है, तो अभी उस विषय का करता है, तो अभी तक किंतु ये वानर कहा जाता है, कहते हैं कि उसका कर्ता कहने से अंतकरण विशिष्ट लेकर के, उसका अंतकरण में विनायक का जो संस्कार है उसी का मुताबिक वो किया ना, आगे जब उसका संस्कार बदल करके अर्थात विनायक का संस्कार जो था वास्तविक वो किंतु वानर का संस्कार है, वो किंतु उसको विनायक मानता है, तो इसलिए उसका चिकित्सा तो उसका बुद्धि में विनायक शब्द का जो स्वरूप है उसी मुताबिक उसका विनायक वो है, आगे उसका ज्ञान बदल गया, नहीं नहीं विनायक इस प्रकार नहीं, इस प्रकार अंतकरण बदलता है, आगे वो जो फिर बनाएगा तो वो विनायक बनाएगा, कहेंगे ये करता वही करता एक ही है नहीं है, कहेंगे अभी कर्ता कहने से आप शुद्ध चैतन्य को कहेंगे ना अंतकरण विशिष्ट को कहेंगे, अंतकरण विशिष्ट होने से वो बदल गया दूसरा कर्ता हो गया, इसलिए कर्ता वहां वो होगा लक्षण घटेगा, तो महर्षि बोले वो कर्ता होगा, क्योंकि आदि से अंत तक वो तो मानता है हम विनायक बना रहा है, इसलिए वो होगा। अर्थात जहां भी इस प्रकार की भ्रम होता है भ्रम काल में उसको ज्ञात नहीं है भ्रम बोल करके, वो उसी का करता ही है, तो यहाँ भ्रम अर्थात उसका अंतकरण का ऐसे ही संस्कार है और अंतकरण विशिष्ट होकर के ही करता होता है, इसलिए वो करता होगा घटेगा। कभी कभी मतलब कुछ भी देखेंगे उनको भी पता नहीं क्या आगे आने वाला है, कुछ करेंगे कुछ भी आता है। अर्थात तो उसका है कि उसका अंतकरण विशिष्ट चैतन्य वहां करता है और अंतकरण में जो संस्कार है उसी मुताबिक चलेगा, और अंतकरण जो है वो तो ज्ञान के अनुसार वो धीरे धीरे एनरिच होता है, वो आगे बदलता जाता है, तो इसलिए बदलेगा। किंतु जब कहेगा नहीं नहीं मैं भी वही वो बानर को बना दिया था, जब वो मैं बोल करके कहता है और वो अंतकरण विशिष्ट को लेकर के नहीं कहता है, अर्थात तो उसमें वर्तमान काल का अंतकरण और जब ज्ञान परिवर्तन होने के बाद जो अंतकरण, वो दोनों का बीच में जो अनुगत हो रहा है साक्षी, उसको लेकर के मैं प्रयोग कर देता है, जैसे मैं कभी बालक था, मैं कभी युवा, मैं कभी वृद्ध, इस प्रकार कह देता है। वो तो अनुगत साक्षी चैतन्य को लेकर के व्यवहार कर देता है, वो तो तत्तत्कालीन वो करता रहेगा। जन्मादि अस्य अस्य जगत यतः, तो वहां जन्मादि कहने से तीन हो गया और अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति कहने से तीन हो गया, होकर के नौ लक्षण वेदांत परिभाषा में कहे थे, अर्थात प्रत्येक एक एक करके नौ लक्षण यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, मैं ननु ब्रह्म क्षत्रम इदम ब्रह्म आयाति ब्रह्म स्वयंभूर ब्रह्म प्रजापति ही इति श्रुतिषु, चार दृष्टांत दिया। ब्रह्म क्षेत्रम इति ब्रह्म तम परादात क्षेत्रम तद परादात, इस प्रकार श्रुति में ब्रह्म क्षेत्र इत्यादि से व्यवहार होते हैं जाति को लेकर के। इदम ब्रह्म आयाति, यह है कि ये जब जीव जब जाता है तो जैसे राजा अपने राज्य का किसी स्थान पर जाता है तो वहाँ का जो रक्षी उग्र इत्यादि होते हैं वो सब उसके लिए स्थान बना करके रखते हैं, राजा आयाति करके। इसी प्रकार की जीव जब जाता है तो वो सब जो लेने वाले होते हैं जिस लोक में वो जाएगा वहाँ का जो रक्षी लोग हैं वो लोग ऐसा ही कहते हैं अयम ब्रह्म आयाति इदम ब्रह्म आयाति, इस प्रकार करते हैं। तो वहाँ इदम ब्रह्म, ब्रह्म कहने से वो जीव को कहा जाता है, और ब्रह्म स्वयंभूर ये भी वाक्य आता है ब्रह्म स्वयंभूर, तो और ब्रह्म प्रजापति इस प्रकार क्या आता है। ब्रह्म स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात यहाँ वेद आगे देते हैं सब, ब्रह्म प्रजापति चार दृष्टांत दिया, ब्रह्म क्षेत्रम इदम ब्रह्म आयाति ब्रह्म स्वयंभूर ब्रह्म प्रजापति इति श्रुतिषु लोके च, लोक में भी ब्राह्मणत्व जातौ, जब ब्रह्म क्षेत्रम कहते हैं ब्राह्मणत्व जाति, और जब इदम ब्रह्म आयाति तो जीवे, और जब ब्रह्म स्वयंभूर तो वेदे। ब्रह्म स्वयंभू स्वयं अर्थात केवल तद महद्भूतस्य निश्वसितम यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इस प्रकार कहते हैं वो स्वयंभू अर्थात वो परमात्मा का निश्वास से वो उत्सर्ग मतलब उसका निसर्ग हुआ, निश्वास से निकला अर्थात स्वयंभू इसलिए कहते हैं, वेद को यम कर। और जब ब्रह्म प्रजापति ही कमलासन है विराट पुरुष ब्रह्मा जिसको कहते हैं चतुर्मुख, जब ब्रह्म प्रजापति कहते हैं चतुर्मुख कमलासने च ब्रह्म शब्द प्रयुज्यते इति आशंक्य। आपने यहाँ ब्रह्म का लक्षण जन्माद्यश यतः कह दिया, किंतु ब्रह्म सब ये स्थान पर ही व्यवहार होता है तो किसको लिया जाएगा, इस प्रकार की शंका होने से भाष्य में कहते हैं अतएव न ब्रह्म शब्द से जात्यादि अर्थांतरम आशंकितव्यम, जो चार अर्थ आप कह देते हैं जाति इत्यादि वो सब ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं होना चाहिए अतएव। अतएव क्यों, क्योंकि कहा गया कि अस्य जन्मादि यतः, इसी कारण से, क्योंकि बाकी जो जितने सारे आप दृष्टांत दे दिए वो सबसे जगत का जन्म नहीं हो पाएगा। इसको टीका में कहते हैं जगत कारणत्व लक्षण प्रतिपादक सूत्र असांगत्य प्रसंगात। अगर ब्रह्म शब्द से वो चार अर्थ में आप किसी भी अर्थ को ले लेंगे तो जन्माद्यस्य यतः ये सूत्र संगत नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे जगत का जन्म नहीं हो पाएगा। जगत कारणत्व लक्षण प्रतिपादक जो सूत्र है जन्माद्यस्य यतः तस्य असांगत्य संगति नहीं होगा इति प्रसंगात, ये प्रसंग से ब्रह्म का अर्थ अन्य नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये जो चारों अर्थ है वो सब जगत अंतपाती है, जो जगत का अंतपाती है वो जगत का स्रष्टा नहीं होंगे, जगत का अंदर में अंतपाती, जगत का अंदर में आने वाले, ये चारों चीज जगत का अंदर ही है, अंतर्भूत है, इसलिए स्रष्टा नहीं होंगे। वृत्त्यंतरे शेषे षष्ठी इति उत्तम दूषयति ब्रह्मणो जिज्ञासा। यहाँ ज्ञान धातु का ये कर्म हो गया ब्रह्म, तो यहाँ कर्मणि षष्ठी हुआ है, कर्तृकर्मण हो कृति सूत्र से, किंतु वृत्त्यंतरे व्याख्यान अंतरे अन्य व्याख्यान में इसको शेष षष्ठी कहा गया, तो अभी भाष्यकार ये शेष षष्ठी का निराकरण करते हैं। शेष षष्ठी, शेष षष्ठी अर्थात शेषे, तो शेषे अर्थात उक्ताद अन्य शेष, अर्थात जितने सारे विशेष सूत्र से षष्ठी का विधान किया गया उससे जो बाकी और बच गया संबंध, जैसे ये पिता पुत्र इत्यादि कहेंगे वो सबसे षष्ठी करना है, इसको कहते हैं शेष षष्ठी संबंध, संबंध सामान्य। भाष्य में ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे, भाष्यकार कहते हैं यह कर्म षष्ठी है, शेष षष्ठी नहीं है। जिज्ञास्य अपेक्षितत्वात् जिज्ञासायाः, जिज्ञासा सर्वदा जिज्ञास्य को अपेक्षा करेगा, और जो जिज्ञास्य है वही कर्म है, तो जिज्ञासा शब्द प्रयोग करे तो वहां कर्म प्रधानत्व उपस्थित होगा, क्योंकि जिज्ञास्य के बिना जिज्ञासा शब्द व्यर्थ है, कहेंगे जिज्ञास्य जो होगा वो ब्रह्म क्यों होगा, अलग कुछ हो सकते हैं, तो भाष्यकार कहते हैं जिज्ञास्यांतर अनिर्देशाच, ब्रह्म को छोड़ करके अन्य कोई जिज्ञास्य भिन्न जिज्ञास्य इसका निर्देश यहाँ नहीं हुआ है। अन्य क्या जिज्ञास्य हो सकते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लिए जो प्रमाण है, उसके लिए जो सब युक्ति है, उसके लिए जो साधन है, ये सब भी जिज्ञास्यंतर शब्द से ग्रहण हो सकते हैं जिज्ञास्य, तो भाष्य करके वो सब नहीं होगा, आगे देते हैं ये सब जिज्ञास्यंतर का अर्थ। भाष्य में संबंध सामान्यं शेष, जो शेष षष्ठी कहते हैं संबंध सामान्यम, संबंध सामान्यम, सामान्यम अर्थात उक्ताद अन्य शेष, विशेष नहीं है। जिज्ञासा इति अत्र सन प्रत्यय वाच्याया इच्छाया ज्ञानम कर्म तस्य ज्ञानस्य ब्रह्म कर्म। जिज्ञासा इति अत्र सन प्रत्यय वाच्य, सन प्रत्यय का वाच्य हो गया इच्छा, सन प्रत्यय का अर्थ वाच्य अर्थात अर्थ इच्छा, तो इच्छा यह ज्ञानम कर्म, इच्छा का कर्म हो गया ज्ञान, और तस्य ज्ञानस्य कर्म हो गया ब्रह्म, तो सन का अर्थ हो गया इच्छा, इच्छा का कर्म हो गया ज्ञान, ज्ञान का कर्म हो गया ब्रह्म। अभी तत्र सकर्मक क्रियायाः कर्म ज्ञानम बिना ज्ञातुम अशक्यत्वात्, जो सकर्मक क्रिया होगा कर्म का ज्ञान के बिना वो क्रिया का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, जैसे कहें पचति, तो पचति कहने से पाक क्रिया का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, तो आपको अगर पता न चले कि ये पचन का विषय क्या है पाक क्रिया, कर्म ज्ञानम बिना अर्थात कर्म ज्ञान नहीं आता आपको निर्विषय हो जाएगा, तो कर्म ज्ञानम बिना ज्ञातुम अशक्यत्वात्, जैसे इच्छा या विषय ज्ञान, और दूसरा हेतु इच्छा या विषय ज्ञान जन्यत्वात्, घट विषय को इच्छा होगा कब होगा, घट विषय को ज्ञान हो तो पहले ज्ञान होने के बाद जानाती इच्छति यतते करोति, ये नियम है। इच्छा या विषय ज्ञान जन्यत्वात्, तो ये ज्ञान इच्छा कृति द्वेष, और ज्ञान इच्छा कृति द्वेष और एक पदार्थ संस्कार, ये पांच का विषय होते हैं, संस्कार में जो भावना है ना, ना इनका विषय संबंध का विषय, संबंध का एक कर्म होता है, किंतु अर्थात विषय को लेकर के इनका निरूपण होता है, ज्ञान कहेंगे तो विषय द्वारा निरूपण होगा, इच्छा ज्ञान इच्छा प्रयत्न और भावना, भावना अर्थात संस्कार और द्वेष, ये इतने ये सब विषय को होते हैं, ऐसे नया एक लोग कहते हैं संबंध भी सब विषय का ना, संबंध का जो ज्ञान होगा वो सब विषय का, संबंध सब विषय का, संबंध संबंधी के साथ रहेगा, संबंधी को संबंध का विषय नहीं कहा जाएगा, ऐसे हम लक्षण से कह दे सकते हैं किंतु उसको मुख्य अर्थ में विषय नहीं मानते हैं। जैसे शब्द का भी विषय कह देते हैं, तो शब्द का विषय वास्तविक शब्द जन्य ज्ञान का विषय को शब्द का विषय कह देते हैं। घट शब्द का विषय घट कहते ना, ये हो गया पद, ये हो गया अर्थ, अर्थ को पद का विषय कह देते हैं, वो वास्तविक शब्द जन्य ज्ञान का विषय को विषय शब्द का विषय कह देते हैं। इच्छा या विषय ज्ञान जन्यत्वाच प्रथम अपेक्षितम कर्म एव षष्ठ्या वाच्यम न शेष इत्यर्थ। तो इच्छा विषय जन्य है, विषय ज्ञान जन्य है, और ये इच्छा और ज्ञान ये सब सकर्मक है, सकर्मक होने से प्रथम अपेक्षितम कर्म, इसलिए षष्ठी के द्वारा कर्म ही कहा जाना चाहिए। कर्म एव षष्ठ्या वाच्यम न शेष, संबंध नहीं कहा जाना चाहिए, कर्म ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये सकर्मक धातु है, कर्म ही कहा जाना चाहिए। अच्छा, अभी शंका करने वाला कहते हैं ननु प्रमाणादिकम अन्यदेव तत्कर्म अस्तु। तो प्रमाण आदि कहने से लक्षण युक्ति साधन इत्यादि आगे कहेंगे इसको। ये ब्रह्म से अन्य है, वो जिज्ञासा का कर्म हो जाए, ज्ञान धातु का कर्म ये सब हो, इच्छा का कर्म ये सब बन जाए, कर्म अस्तु। ब्रह्म तो फिर कहेंगे अगर ये प्रमाण आदि ज्ञान धातु अथवा इच्छा का कर्म बनेंगे फिर ब्रह्म का अन्वय कैसे होगा, कहेंगे ब्रह्म तो शेषितया संबद्धता, अर्थात जैसे ज्ञान धातु का अथवा इच्छा का कर्म हो जाएगा प्रमाण, प्रमाण अर्थात आगम इत्यादि जो भी वाक्य है, कहें फिर ब्रह्म का अन्वय कैसा होगा, कहेंगे ये जो वाक्य होगा प्रमाण होगा ये किम विषय का प्रमाणम कहा जाएगा, ब्रह्म विषय का प्रमाणम, तो होने से ब्रह्म शेषितया अंगितया वहां अन्वय हो जाएगा। अर्थात ज्ञान धातु अथवा इच्छा का मुख्य विषय हो जाएगा प्रमाण आदि, और उसका संबंधित्वेन ब्रह्म संबंध हो जाएगा संबद्धता। तत्राह भाष्य में कहा गया जिज्ञास्यंतरा अनिर्देशात, जिज्ञास्यंतर अनिर्देशात, अर्थात प्रमाण इत्यादि का यहाँ निर्देश नहीं किया गया, खाली ब्रह्मणों जिज्ञासा कहा गया। जब ब्रह्म बोल करके साक्षात शब्द श्रवण हो रहा है उसको छोड़ करके आप प्रमाण प्रमाण युक्ति इत्यादि को क्यों लेंगे, वो साक्षात श्रवण नहीं हो रहा है, तो जो साक्षात श्रवण हो रहा है वो कर्म है। अगर आप अन्य को लेंगे, प्रमाण इत्यादि को लेंगे ब्रह्म का अन्वय करने के लिए, आपको शेष षष्ठी लाना पड़ेगा, तो ये संबंध करके परंपरा से ब्रह्म को लेंगे जो साक्षात श्रवण हो रहा है, ये सब अर्थात इसको कहते हैं जो द्राविड़ प्राणायाम अधिक परिश्रम। टीका में श्रुतम कर्म त्यक्त्वा अन्यद अश्रुतम कल्पयन पिंडम उत्सृज्य करं लेढ़ी इति न्यायम अनुसरति इति भावः। श्रुतम कर्म ब्रह्मणो जिज्ञासा कहने से ब्रह्म ज्ञान धातु का कर्म साक्षात सुना जाता है, इसको त्यक्त्वा त्याग करके अन्यद अश्रुतम प्रमाणादि अश्रुतम है उसको कल्पयन, ये ज्ञान धातु का कर्मत्व ने उसका कल्पना करके पिंडम उत्सृज्य करंग लेढ़ी, लेढ़ी लिह आस्वादन धातु से तिप प्रत्यय हो जाने से लेढ़ी, हाथ में जो पिंड था उसको उत्सृज्य उसका विसर्जन करके क्षेपण करके करम लेढ़ी हाथ को ये आस्वादन करना अर्थात चाटना, ये न्यायम अनुसरति इति भाव। गूढ़ अभिसंधि ही संकते संक संकेत है वहाँ कर्मणी है। अच्छा, गूढ़ अभिसंधि ही संकते टीका में, तो गूढ़ अभिसंधि ही इसमें बहुव्रीहि है, अर्थात गूढ़ अभिसंधि गूढ़ो अभिसंधि यस्य ऐसा जो पूर्व पक्षी अभी वो संकते शंका कर रहा है। भाष्य में ननु शेष षष्ठी परिग्रहे अपि ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुध्यते, क्योंकि सिद्धार्थ कह दिया कि अगर आप शेष षष्ठी लेंगे तो वो कर्म लेढ़ी न्याय आ जाएगा, अगर कर्म षष्ठी लेंगे तो ब्रह्म साक्षात उपस्थित हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि शेष षष्ठी लेने से भी ब्रह्म उपस्थित हो जाएगा, शेष षष्ठी परिग्रह अपि ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम, ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म बनेगा शेष षष्ठी करने पर भी न विरुध्यते, कैसे हो जाएगा, कहीं शेष तो संबंध सामान्य को कहेगा, तो संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वात्, जहां भी सामान्य कहा जाएगा उसमें कुछ ना कुछ विशेष्य तो रहना पड़ेगा, क्योंकि नियम है निर्विशेषम न सामान्यम, जिसका कोई विशेष नहीं है उसका सामान्य कैसा कहा जाएगा। मनुष्य अगर नाना प्रकार की मनुष्य नहीं होंगे, भिन्न भिन्न नाना प्रकार का भिन्न भिन्न मनुष्य नहीं होंगे, ये मनुष्य तुम कैसे कहेंगे। तो अर्थात जो भी अगर दो भी मनुष्य हो जाएंगे तभी ये विशेष हो गए, इसमें रहेगा मनुष्य तुम सामान्य। तो वो न्याय है निर्विशेषम न सामान्यम भवेत सविषाणवत, ऐसे वो पूरा पंक्ति है। तो संबंध सामान्य सष्टी लेंगे तो भी कोई विशेष आ जाएगा, तो विशेष कौन होगा, कहीं वही ब्रह्म है, तो ब्रह्म कर्मत्वेन आ जाएगा। संबंध सामान्य षष्ठी करेंगे और विशेष के बिना सामान्य नहीं होगा, तो इसलिए आक्षिप्त होकर के ब्रह्म कर्मत्वेन उपस्थित हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है ये उसका अर्थात गूढ़ अभिसंधि, अभी अभिसंधि उसका निकला नहीं, अभी ये तो खाली कह रहा है। टीका में षष्ठी शेषे इति विधानात् षष्ठ्या संबंध मात्रम प्रतीतम अपि विशेष आकांक्षायाम सकर्मक क्रिया सन्निधानात् कर्मत्वे पर्यवश्यति इत्यर्थः। षष्ठी शेषे इति विधानात् ये सामान्य सूत्र है। षष्ठ्या संबंध मात्रम प्रतीतम या सामान्य अर्थ में संबंध मात्र को कहता है, संबंध मात्र का कथन होने से विशेष का आकांक्षा होगा, विशेष आकांक्षायाम सकर्मक क्रिया सन्निधानात्। यहाँ षष्ठी विभक्ति के साथ जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा सकर्मक है, उसमें ज्ञान धातु इच्छा दोनों सकर्मक है। सकर्मक क्रिया का सन्निधि से कर्मत्व पर्यवश्यति, शेष षष्ठी करने से भी सकर्मक क्रिया का कर्म को पहले कहना चाहिए, इसलिए शेष षष्ठी पर्यवसान हो जाएगा कर्म में, पूर्व पक्षी कहता है। तो इसलिए ब्रह्म कर्मत्व न आ जाएगा, हम शेष षष्ठी करेंगे तो इसका पर्यवसान हो जाएगा कर्म में, क्योंकि दोनों धातु ही सकर्मक है। अभिसंधिम अजानन एव उत्तरम आह, पूर्व पक्षी इस प्रकार कहा, सिद्धांती जैसे पूर्व पक्षी का अभिसंधि को नहीं समझ रहा है, अभी पूर्व पक्षी अपना अभिसंधि को पूरा नहीं कहा, नहीं कहा तो सिद्धांत भी वो जैसा कहता है उसी मुताबिक उत्तर दे देगा। गूढ़ अभिसंधि अगर कह देता सिद्धांत अपना भी अंतिम सिद्धांत तो सुना देता, वो नहीं कहा तो सिद्धांत भी इसी प्रकार के उत्तर देता है। इसलिए कहते हैं अभिसंधिम अजानन इव, पूर्व पक्षी का अभिसंधि को नहीं समझता हुआ जैसा सिद्धांत उत्तर देता है। तो भाष्य में एवमपि प्रत्यक्षम ब्रह्मणः कर्मत्वम् उत्सृज्य सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम् कल्पयतो व्यर्थः प्रयासः स्यात्। जो सिद्धांत कहा था कर्म लेढ़ी न्याय, एवमपि अगर आप षष्ठी को सामान्य षष्ठी लेकर के विशेष में पर्यवसान करेंगे, एवमपि एवमपि का अर्थ टीका में दिया है, एवं अपि का अर्थ टीका में कहते हैं कर्म लाभे अपि। आप सिद्धांत कहते हैं कि आप जिस उपाय कहते हैं कर्म प्राप्त हो जाएगा, सामान्य लेकर के विशेष में पर्यवसान करके कर्म लाभे अपि। प्रत्यक्षम कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण जिज्ञासा पदस्य अकार प्रत्ययांतत्वेन कृदंतस्य योगे विहितम प्रथम अपेक्षितम च कर्मत्वम त्यक्त्वा परोक्षम अशाब्दम कल्पयत इत्यर्थः। अभी जिज्ञासा, तो आप कर्तृकर्मण हो कृति करने के लिए आपको एक पहले कृति प्रत्यय लाना पड़ेगा, कहेंगे जिज्ञासा में सन हुआ, सन होने के बाद फिर सन प्रत्यय होने के बाद सनंत ये अभी धातु हो जाएगा, सनाद्यंता धातव से, तो धातु हो गया तो इसमें कृत कहाँ आया, आगे आपको फिर कृत प्रत्यय करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अप्रत्ययात, एक सूत्र है, तो प्रत्ययांत जो धातु होंगे अर्थात सन केस काम्यच इत्यादि होकर के उससे और एक अप्रत्यय होगा, ये अप्रत्यय होने से अब जिज्ञास हो गया, ये अब कृदंत हो गया, ये कृदंत होने से अभी कर्तिकर्मणो कृति लग जाएगा। अगर अप्रत्यय नहीं होगा तो खाली जिज्ञास से कर्तिकर्मणो कृति नहीं लगा, क्योंकि ये तो धातु है, आपको कृति बनाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कर्तिकर्मणो कृति इति सूत्रेण जिज्ञासा पदस्य, अकार प्रत्ययांतत्व न, इसमें अप्रत्यात से अकार प्रत्यय हुआ है, अकार प्रत्यय होने से ये कृदंत हो गया, कृदंत से योगे, कृदंत का योग में विहितम कर्तिकर्मण कृति के द्वारा विहितम षष्ठी विधान हुआ है। अभी जिज्ञासा पद कृदंत हो गया, उसके योग से विहित प्रथम अपेक्षितम च कर्मत्वम, तो अभी ये कर्तिकर्मण कृति से पहले कर्म को अपेक्षा करेगा, इसको त्यक्त्वा त्याग करके परोक्षम अशाब्दम कल्पयत, अब परोक्ष रूप से अर्थात शेष षष्ठी ले करके उसको विशेष में संकोच करके कर्म को ला रहे हैं, ये कल्पना करते हैं आप। भाष्य में ये पंक्ति देख लेंगे, एवं अपि प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्तृत्वम उत्सृज कर्मत्वम उत्सृज्य, ब्रह्म में प्रत्यक्ष कर्मत्व आ रहे कर्तिकर्मण कृति सूत्र से, उसको त्याग करके सामान्य द्वारेण, सामान्य द्वारेण अर्थात शेष षष्ठी के द्वारा ले करके परोक्षम कर्मत्वम ब्रह्म में ला रहे हैं, कल्पय तो व्यर्थ प्रयास स्यात्, आपका ये प्रयास व्यर्थ होगा। तो आप जब साक्षात कर्तिकर्मण कृति से षष्ठी मिल सकता है उससे आपको कर्म प्राप्त होगा, आप परोक्ष रूप से लेते हैं आपका प्रयास व्यर्थ, व्यर्थ अर्थात अधिक प्रयास, अधिक प्रयास व्यर्थ है। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव भवति। ओम शांति शांति शांति।